नमक की दलदलों में रूसी कहानी, लेखक मैक्सिम गोर्की, स्रोत हिंदी समय, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। नमक बनाने की जगह नमक सार जाओ दोस्त, वहाँ हमेशा काम की भरमार रहती है, हर समय और हर घड़ी। जब भी जाओ काम मिल ही जाएगा। असल में वह काम इतना बेहुदा और जानलेवा है कि अधिक दिनों तक वहाँ कोई चिपका नहीं रह सकता, सब भाग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो वहाँ जाओ और दो चार दिन काम करके देखो, प्रति ठेला एक कोपेक मिलती है, इतने में एक दिन का खर्च मज़े में चल जाएगा। यह सलाह देने के बाद उसने, वह एक मछुआरा था, ज़मीन पर थूका, सर उठाकर फिर समुद्र के उस पार क्षितिज की ओर देखा और मन ही मन किसी उदास गीत की धुन गुनगुनाने लगा। मैं उसकी बगल में मछियारों के बाड़े की छांव में बैठा था। वह अपनी कैनवास की पतलून की मरम्मत कर रहा था। रह रहकर वह जम्हाई लेता और काफ़ी काम न मिलने तथा काम की खोज में दुनिया की धूल छानने के बारे में निराशा भरी बातें बुदबुदाता जाता। जब देखो कि अब नहीं सहा जाता तो यहाँ चले आना और आराम करना। बोलो क्या कहते हो? जगह ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 मील दूर होगी। कितना अटपटा है हमारा जीवन। मैंने उससे विदा ली, सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया और समुद्र के किनारे किनारे सॉल्ट मार्श के लिए चल दिया। अगस्त मास की गर्म सुबह थी, आकाश उजला और साफ था और समुद्र शांत और सौम्य। हरी लहरें एक दूसरे का पीछा करती तट की बालू पर दौड़ रही थीं। उनकी हल्की छल छलाहट उदासी भरी थी। सामने खूब दूर नीली धुंध के बीच तट की पीली बालू के ऊपर सफ़ेद पैबंद नज़र आ रहे थे। वह ओचोकोव नगर था। मछियारों के बाड़ों को जो पीछे रह गया था, समुद्र की नीली हरी आभा से रेंज रेट के उजले पीले टीलों ने निगल लिया था। बाड़े में जहाँ मैंने रात बिताई थी, दुनिया भर की ऐसी ऐसी होनी अनहोनी बातें और कहानियाँ मैंने सुनी थीं कि मेरा जी भारी हो गया था। लहरों की ध्वनि भी जैसे मेरे इस भारीपन का साथ दे रही थी और उसे और भी घना बना रही थी। नमकसार शीघ्र ही दिखाई देने लगा। करीब 400-400 वर्ग मीटर के 3 प्लॉट थे। नीची मेढ़ें और संकरी खाइयाँ उन्हें एक दूसरे से अलग कर रही थीं। ये तीनों प्लॉट नमक निकालने की 3 मंजिलों के सूचक थे। पहला प्लॉट समुद्र के पानी से भरा था। इस पानी को भाप बनकर उड़ जाने पर गुलाबी झलक लिए पीले भूरे नमक की पतली तह रह जाती थी। दूसरे प्लॉट में नमक के दूह जमा किए जाते थे। हाथों में फावड़े लिए स्त्रियां, जिनके जिम्मे यह काम था, घुटनों तक काली चमचमाती दलदल में खड़ी थीं। वे आपस में न तो बतिया रही थीं, न ही एक दूसरे को पुकार रही थीं। केवल उनकी उदास मटमैली आकृतियां इस घनी लोनी और घाव कर देने वाली कॉस्टिक रापा की पृष्ठभूमि में, लोगों ने इस दलदल का यही नाम रख छोड़ा था, खोई सी मुद्रा में हरकत करती नज़र आ रही थी। तीसरे प्लॉट से नमक हटाया जा रहा था। अपने हथ ठेलों पर झुके मूक और निश्चेत मजदूर कस मसा रहे थे। हथ ठेलों के पहिए रगड़ खाते और ची चर्र करते और ऐसा मालूम होता जैसे कि यह आवाज़ नंगी मानवीय पीठों की लंबी पांत द्वारा ईश्वर के दरबार में भेजी गई एक शोकपूर्ण अपील हो। और ईश्वर था कि वह धरती पर असहन गर्मी उड़ेल रहा था, जिसने लोनी दलदली घासों और नमक के कणों से युक्त पपड़ी जमी धरती को झुलसा दिया था। हथ ठेलों की एक रस चरमर को वेद कर फोरमैन की गहरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह मजदूरों पर गालियों की बौछार कर रहा था। मजदूर आते और अपने ठेलों को उसके पाँव के पास उड़ेल कर खाली कर देते। वह एक डोल में से नमक के ढेर पर पानी डालता और इसके बाद उसे एक पिरामिड के आकार में जमा देता। वह एक लंबा आदमी था, अफ्रीका के लोगों की भांति काला और नीली तथा सफ़ेद पतलून पहने हुए। उस जगह जहां नमक के ढेर पर खड़ा वह अपने हाथ के बेलचे को हवा में हिला रहा था, ठेला मजदूरों पर वह बराबर चीख रहा था। तख्तों के ऊपर से वे ठेले खींच कर लाते और वह वहीं से चीख उठता, ए इसे बाईं ओर खाली करना, बाईं ओर भालू के बच्चे, बाईं ओर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। क्यों, क्या अपने दीदे फुड़वाने के जी में है? उधर कहाँ जा रहा है बिच्छू? कुत्सा से भरा कमीज के एक छोर से वह अपने चेहरे का पसीना पोंछता, कांखता और गालियों की बौछार को एक मिनट भी रोके बिना नमक की सतह को समतल बनाने में जुट जाता। पीठ की ओर से बेलचे को वह उठाता और पूरा जोर लगाकर नमक पर उसे दे मारता। मजदूर यंत्रवत अपने ठेलों को खींचकर लाते, उसके फरमान के मुताबिक दाहिनी या बाईं ओर यंत्रवत उन्हें खाली कर देते। इसके बाद खींच तान कर वे अपनी कमर सीधी करते और अगला बोझ लाने के लिए वापस लौट पड़ते। डगमगाते डगों से अपने ठेलों को खींचते हुए वे लौटते। घनी काली दलदल में आधे धंसे तख्ते उनके पाँव के नीचे डगमगाने लगते। उनके ठेले अब पहले से कम लेकिन अधिक उबा देने वाली आवाज़ करते। क्या टांगें टूट गई हैं हरामी पिल्लों? फोरमैन उनके पीछे चिल्लाता, तेज़ी दिखाओ तेज़ी। वे उसी दब्बू खामोशी से काम में जुटे रहते लेकिन कभी कभी धूल और पसीने से चिपचिपाते उनके निःसत्व चेहरे भीतर ही भीतर गुस्से और असंतोष से बल खाने लगते। अक्सर ऐसा होता कि एक ठेला तख्तों पर से फिसल कर दलदल में फंस जाता, आगे वाले ठेले बढ़ जाते, पीछे वाले बढ़ नहीं पाते और मैले कुचले तथा गंदे तलछटी मजदूर अपने ठेलों को थामे पथराई सी आँखों से अपने उस साथी की ओर देखने लगते, ऐसे देखते मानो उनका उससे कोई वास्ता न हो। भारी भारी ठेले को, 6-7 मन पक्के वजन को उठाने और फिर उसे तख्तों पर रखने में उसकी एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता और वे वैसे ही उदास भाव में उसे ताकते रहते। आकाश में बादलों की परछाई तक नहीं थी, सूरज आग बरसा रहा था, तपन बढ़ती ही जाती थी। ऐसा मालूम होता था मानो सूरज ने अपने आप को न्योछावर तथा धरती के साथ अपना गहरा लगाव सिद्ध करने के लिए खास तौर से आज का ही दिन चुना हो। गोरकी की कहानी आगे बढ़ती है। नमक सार के मजदूर अपनी नीरस बोझिल जिंदगी में थोड़ा मज़ा करने के लिए गोरकी को परेशान करते हैं। पहले ही काम के बोझ को झेल रहे गोरकी को एक मजदूर जानबूझकर ऐसा ठेला देता है जिसके हाथों से गोरकी की हथेली की खाल छिल जाती है। गोरकी पीड़ा और बदले से चिल्ला उठते हैं परंतु उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। जब गोरकी काम की उदासीनता और अमानवीयता से तंग आकर जाने लगते हैं तो एक मजदूर मातवेई उन्हें कुछ सिक्के लेने के लिए समझाते हुए कहता है, बात मानो, हमें अपमानित न करो, हम वास्तव में इतने बुरे नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, लेकिन अगर तुम ज़रा सोचकर देखो तो इसके लिए क्या हम सचमुच दोषी हैं? नहीं, हम दोषी नहीं हैं। इसके लिए जीवन का वह ढंग जिम्मेदार है जो कि हमें बिताना पड़ता है। कुत्ते का जीवन, 6-7 मनिया ठेले, पाँव को चाट जाने वाली रापा दलदल, दिन भर पीठ की चमड़ी झुलसाने वाली धूप और 50 कोपेक प्रतिदिन, यह हर आदमी को जानवर बना देने के लिए काफ़ी है। काम काम काम, पगार ठर्रे में उड़ा दो और फिर काम में जुट जाओ। आदि भी यही और अंत भी यही। 5 साल तक ऐसा जीवन बिताओ और फिर देखो, कुछ भी मानवीय नहीं रहेगा, निरे जानवर तुम हो जाओगे और बस। सुनो साथी, तुम्हारे साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया जो कि हम एक दूसरे के साथ करते हैं, बावजूद इसके कि हम, जैसे कि कहा जाता है, पुराने यार हैं और तुम एकदम नए आए हो। तुम्हें क्या सुरखाब के पर लगे हैं जो तुम्हारे साथ हम रियायत करते? समझ गए ना, तुमने जो बातें हमें कहीं, हाँ तो क्या हम अचार डालें उनका? यों तुमने जो कहा ठीक कहा, वह सब सच है, लेकिन वह हम पर फिट नहीं बैठता। तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, हम तो केवल मजाक कर रहे थे। आखिर हमारे पास भी तो दिल है, लेकिन अच्छा यही है तुम गोल हो जाओ। तुम्हारा रास्ता और है, हमारा और। हमारी छोटी भेंट संभालो और विदा हो जाओ। हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, न ही तुमने हमारे साथ कोई अन्याय किया। यह सच है कि मामला कुछ गड़बड़ा गया, लेकिन इसके सिवा तुम और क्या आशा करते थे? यहाँ एक भी चीज़ हमारे हक में कभी भी सीधी नहीं बैठती, और तुम्हारे यहाँ बने रहने में कोई तुक भी नहीं है। असल बात यह है कि तुम यहाँ फिट नहीं करते, हम एक दूसरे के आदि हो गए हैं, और तुम हमारी जात के नहीं हो। यहाँ रहने से कुछ भला नहीं होगा, सो तुम रास्ता नापो, तुम अपनी राह जाओ। अच्छा तो विदा। गोर्की इस नमक सार को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और वापस अपने मछियारे दोस्त के पास वापस आ जाते हैं।